में कामना के त्याग पर जोर दिया है, एक भगवान के याद की पर, तो ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। तो कामना का त्याग कैसे हो, जब ममता का त्याग कर दिया जाए तो कामना का त्याग सुसज हो जाता है। ममता का त्याग नहीं करे तो कामना का त्याग होना बड़ा कठिन है। मानो संसार में मेरी कोई चीज है, ऐसा जब मानेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा। मेरा शरीर है तो मैं अन्न चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ऐसे कोई चीज को अपनी मानोगे कामना का त्याग नहीं होगा। अपनी कोई चीज नहीं है तो कामना का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाएगा, सरलता से। अपना शरीर भी अपना नहीं है, अपने शरीर को जो अपना मानते हैं अपना है, ये बिल्कुल नहीं है। अपना मानने को पशु बुद्धि कहा है। परीक्षित महाराज को सुखदेव जी अंत में बताते हैं कि मनुष्यति पशु बुद्धि मम जहि, इस पशु बुद्धि का तुम त्याग करो। और प्रहलाद जी महाराज ने भी कहा है, मैं हूं, मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, ये मनुष्य बुद्धि नहीं है, पशु बुद्धि है। तो मैं शरीर हूं ऐसा नहीं है। 16 लाख जुड़ी में जब गए शरीर को छोड़ा, दूसरा शरीर धारण किया, एक शरीर छोड़ा, फिर से धारण किया, काग पुरुष को साप हुआ, तुम 1000 शरीर पाओगे सर्प के, तो शरीर का छोड़ना, एक धर्म में फिर छोड़ना, शरीर के छोड़ते और दान करते दुख होता है, तो वो दुख नहीं होगा फिर, ऐसी कृपा करी। तो शरीर दान पशु करते हैं, पशुओं में विवेक बुद्धि नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं होने से पशु शरीर को मानते हैं शरीर मेरा है, परंतु मनुष्य बुद्धि कहती है शरीर मेरा नहीं है, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। शरीर धारण करता है छोड़ता है, धारण करता है छोड़ता है। गीता में ये समझाया है, पाषाण से जीना अन्यथा भी आयुष्य, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़ देता है, नए कपड़े धारण करता है, ऐसे पुराने शरीर को छोड़ देता है, नए शरीर धारण करता है, तो कपड़ा कपड़ा अपना स्वरूप नहीं होता, कपड़ा अलग होता है, हम अलग होते हैं, ऐसे ही मैं अलग हूं और शरीर अलग है। शरीर को अपने साथ मानना ये पशु बुद्धि है। जब तक पशु बुद्धि रहेगी तब तक मनुष्य बुद्धि नहीं होगी, पशु बुद्धि रहेगी, पशु तरीके मृगा रूप मृगा सरंती, मनुष्य रूपेण मृगा सरंती, मनुष्य रूपेण, रूप मनुष्य आए है पशु। तो मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। जैसे मकान में हम रहते हैं, मकान से अड़े अलग हो जाते हैं, मकान को छोड़ देते हैं, तो मकान में दो हूं, इस तरह से शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, तो शरीर आप दो है, शरीर आप नहीं है। 3 बात है, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये 3 बात नहीं है, 3 बात नहीं है। ना शरीर मैं हूं, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है। इस इसमें मेरे लिए शरीर नहीं है, ये बात समझने में जाते हुए कठिन है, कठिन है पर बात सच्ची है। मेरे लिए शरीर नहीं हो सकता, चेतन के लिए जड़ की अपनी आवश्यकता नहीं है। आज साधन करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से साधन करने वालों को देखा, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य प्राप्त किया है तो साधन करो, साधन करो तो साधन करो शरीर से, तो शरीर से साधन किया जाता है, तो शरीर मेरा है, मेरे लिए है, शरीर मैं हूँ, तो मैं हूँ नहीं मेरा है मेरे लिए, ये दो बात रहती है। जैसे मेरे लिए मैं साधन करूंगा, साधन शरीर से नहीं होता है, शरीर प्रेम से होता है, प्रेम अपने से होता, अपने से शरीर से नहीं होता है। शरीर तो कपड़े की तरह है, शरीर एक साधन है, जैसे कर्म कलम से लिखते हैं तो कलम लिखने में काम आती है, कलम मैं नहीं हूँ, कलम मैं नहीं हूँ, ऐसे शरीर में नहीं हूँ। शरीर से क्रिया होती, कोई भी काम करेंगे तो शरीर से होगा, चिंतन करेंगे तो सूक्ष्म शरीर से होगा, समाधि करेंगे तो काल शरीर से होगी। मैं अलग हूँ, समाधि मेरे से नहीं होती है। तो शरीर क्रिया करना और चिंतन करना और समाधि करना, ये तीन शरीरों से है। क्रिया करना सब जितनी क्रिया होती है स्थूल क्रिया, वो सब स्थूल शरीर से होती है, चिंतन होता है वो सूक्ष्म शरीर से होता है, स्वप्न अवस्था होती है सूक्ष्म शरीर से होती है, जागृत अवस्था स्थूल शरीर की होती है, और सुषुप्ति अवस्था होती है वो कारण शरीर की होती है, सुषुप्ति में कारण शरीर है, तो एकाग्रता होती है वो कारण शरीर में होती है, एकाग्रता में समाधि होती है सब, और निरुद्ध अवस्था में होती है निर्विकल समाधि, वो कारण शरीर में होती है, अपने में समाधि नहीं है, समाधि से अतीत है अपने स्वरूप, कारण शरीर है शरीर थी। चित्त की वृत्तियां पांच वृत्ति है, स्थूल होते सूक्ष्म एक एक सूक्ष्म में, तो ये कार्य करने की वृत्ति है स्थूल ही, चिंतन करना है सूक्ष्म वृत्ति का, और स्थिरता है कारण शरीर की, ये स्थिर बुद्धि वृत्ति प्राण से क्षिप्तर विक्षिप्तर एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त वृत्ति में योग नहीं होता, क्षिप्त वृत्ति हरदम संचल रहती है वो क्षिप्त कहलाती है, और विक्षिप्त बुद्धि वो कहलाती है विच्छिद वृत्ति क्षिप्त, छोड़ विक्षिप्ति छोड़ दी, थोड़ी एकाग्र और थोड़ी विक्षिप्त होती है वो विक्षिप्त बुद्धि होती है, विश्व बुद्धि में योग शुरू होता है, और विक्षिप्त बुद्धि छोड़कर एकाग्र वृत्ति में सबकी समाधि होती है, क्षिप्तर विक्षिप्तर एकाग्र में निर्विकल होती समाधि, वो निर्विकल वृत्ति में होती है। तो क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, चार पांच वृत्ति, एक क्षिप्त वृत्ति एक विक्षिप्त वृत्ति, क्षिप्त बुद्धि एक क्षिप्त एक विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध निरुद्ध और एकाग्र एकाग्र निरुद्ध और क्षिप्त विक्षिप्त क्षिप्त विक्षिप्त मूड मुनि क्षिप्त क्षिप्त विक्षिप्त विक्षिप्त मूड मूड पूरा भूल गए मूड वृद्धि याद नहीं आई, वृद्धि पास होती है एक मूड वृद्धि होती है, तो मूड वृद्धि समझता नहीं, बात समझाओ एक समझता है फिर दूसरी वृत्ति वो क्षिप्त बुद्धि क्षिप्तर विक्षिप्त मूड क्षिप्तर विक्षिप्त मूल बुद्धि क्षिप्त योग नहीं होता, योग क्षिप्त से शुरू होता है और एकाग्र वृत्ति में बुद्धि एकाग्र वृत्ति में समाधि होती है, वो सर्विकल्प होती है, निर्विकल्प समाधि होती है, विक्षिप्त निरुद्ध होती है, निरुद्धम योग से भी तीव आत्मा निरुद्धम कृष्ण कहेगा श्लोक निरुद्धम योग से श्लोक यदा विनेतम चित्तम यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्रोपरमते यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया योग के सेवन से यत्र उपरमते चित्तम उपराम हो जाता है, उपरति होती है तब योग सेवा निरुद्ध यदो यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया योग सेवा से निरुद्ध होती यत्र सेव आत्मना तुम आत्मन पिशति उसमें आत्मा होता है यदा विनियतम से एकदम आत्मनिर्वाह तिष्ट निश्चित सर्व ग्राम की युक्त चीज सदा वो युक्त होता है तो मूड क्षेत्र विक्षेप्त एकाग्र निरुद्ध मूड में समाधि नहीं होती एकाग्र माती है और विक्षिप्त से योग का अधिकारी होता है, क्षिप्त से एकाग्र वृत्ति में सबल समाधि होती है, निरुद्ध में निर्गुण समाधि होती है। तो समाधि होती है तहां तक कान सही है, क्षिप्तर विक्षिप्तर मूल एकाग्र निरुद्ध निरुद्ध भूमि तक शरीर निरुद्ध भूमि से अगर शरीर से छोड़ देने के बाद में निरुद्ध भूमि बाद है तो तत्व ज्ञान होता है निरुद्ध के बाद, निरुद्ध में तत्व ज्ञान नहीं होता है। शास्त्र में क्यों निरुद्ध में माना है नहीं माना है और निरुद्ध में तत्व ज्ञान नहीं होता है, निरुद्ध से अगाड़ी होता है तब तत्व ज्ञान होता है, तो वृत्तियां से रहित होने से होता है तो निरुद्ध वृत्ति होती है, निरुद्ध होती है एकाग्रता में, एकाग्रता से अगाड़ी जाए निरुद्ध साफ रूप जाती, एकाग्रता में एक वृत्ति होती है तत्र प्रत्येक तांता ध्यान प्रत्येक एक तांता एक के बाद एक के बाद एक कैसे वो होती है निर्विकल्प, इसके बाद में ठहर जाती है तब होती है निरुद्ध वृत्ति, निरुद्ध वृत्ति में तीन रहती है, निरुद्ध वृत्ति में एक ध्येय एक ध्याता एक ध्यान, ध्याता ध्यान ध्येय रहता है, ये निरुद्ध में तीनों मिट करके एक ध्येय रहता है, ध्याति ध्याने परित्यज्य क्रमा ध्येय गोचरम निवास दीपम समाधि दीयते यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग न्याय उपरमते उपरमते निरुद्धम योग रहेगा यतसे आत्मनाम आत्मान तुष्यति आत्यंतिकम यत्र बुद्धिग्राह्य मतेन्द्रियम वेत यत्र निरुद्ध के बाद में होता तत्व ज्ञान, निरुद्ध वृत्ति होती है तो एक होती है निरुद्ध वृत्ति। एक बात विलक्षण है, कर्मयोग होता है कर्मयोग को स्थूल माना है, कर्मयोग स्थूल है, कर्मयोग के बाद में ज्ञान योग होता है तो कर्मयोग स्थूल बताया, परंतु कर्म और योग एक कर्म होता है एक योग होता है। 31 में 38 श्लोक तक 8 श्लोकों में कर्म बताया है, इसके बाद में बुद्धि योगे तो मशु योग में शुरू तो योग में वहाँ कर्म योग होता है, पहले कर्म है 8 श्लोकों में कर्म है, 29 में से कर्म योग होता है, समत्वम योग उचित है वहाँ सम की अस्तित्व परिभाषा है समता, वो समता आती है जब निरुद्ध से अगर उठा तब तब समता आती है, तो निरुद्ध बुद्धि से अगर समता आती है तो निरुद्ध बुद्धि तक समाधि होती है, वो समाधि का उत्थान होता है एकाग्रता में भी समाधि होती है, उसका वित्थान होता है, समाधि होती है वित्थान होता है, और बोध होने पर वित्थान नहीं होता। इस वास्ते है बताई है कि सदा भवति तन्मय, पांच भूमिका है ना, पांच भूमिका, मूल क्षेत्र प्रक्षेत्र एकाग्र रूप निरुद्ध। दूसरी बात आती है यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठति निष्क्रिय सर्वगामी युद्ध चिति तदा, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठति, और प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टस्ते भविष्यति। ये दोनों श्लोक मिलते हुए मालूम होते हैं, ये 35वां श्लोक और वो कुछ 19वां, ये मिलते हुए मालूम देते हैं। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि अवतिष्ठते निष्क्रिय सर्वगामेभ्यो युक्त चिरता, उसमें निरुद्ध पहली होता है, कामना पीछे छूटती है, और कर्म योग में कामना पहले छूटती है, निरुद्ध पीछे होता है। प्रजाति है कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि आत्मा तुष्ट, तो कामनाओं का पहले त्याग करके पीछे समाधि होती है, और ध्यान करने में पहले समाधि होती है, कामना पीछे छूटती है। इसके सिवाय आत्मनि बात तुष्ट सिद्ध होते हुए आत्मा से तुष्ट है, वो आत्मा से तुष्ट नहीं है। आत्मनि आत्मना तुष्ट रहे आत्मन, आत्मा ही हुआ वो आत्मा नहीं है। यदा विनीतम चित्तम आत्मनि, चित्त आत्मा से होता है, या आत्मा चित्त से नहीं होता, आत्मा में आत्मा से होता है स्वयं। तो कर्मयोग से, कर्मयोग की अपेक्षा ध्यान योग श्रेष्ठ है, नहीं ध्यान योग की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। देखने में कर्म योग श्रेष्ठ है, ध्यान योग से बात समझ में नहीं आती, पर गीता ये कहती है, गीता कहती है कर्म योग है वो ध्यान योग से विशिष्ट है। ये तो कर्म योग मदेश दूर करने वाली मना है, वेदांत दर्शन शास्त्र में पुस्तकों में पंचार सागर बड़े बड़े पुस्तक है, उसमें ध्यान योग कर्म योग से मधेश भी होता है। अरे मधेश नहीं है, निरुद्ध भूमि होती है कर्म योग से, निरुद्ध से ही अगर जाता है। प्रजाति यमला कमान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि आत्मन तुष्ट, आत्मनि आत्मन तुष्ट यदा विनियतम से तुम आत्मनि निश्चय सब कामे भी कामना कुछ बात होती है, तो कामना ही छूटी है ध्यान से। कर्म योग से दृढ़ता का संबंध निश्चित होता है, तो कर्म योग से आत्मनियत से तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और ध्यान योग से परमात्मा की प्राप्ति नहीं निरुद्ध योग से पहुंचता है, कृषि परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ध्यान योग से भी कर्म योग से ये बात लिखना है, सुनाई देता नहीं भाई, निष्क्रिय सर्व काम है, संपूर्ण काम का निष्क्रिय भाई। तो देवा मूल बात क्या कहना चाहो समझ में नहीं आई अभी, आप कामना त्याग की बात चलाई थी, कामना का त्याग कैसे, उसमें एक बात तो आई कि ममता जो है उसके तो कामना पर त्याग होती है, कामना का त्याग होता है ममता के त्याग करने से। इस वास्ते कत्र कत्र ब्याह कामान या सर्वान निष्क्रिय निर्ममोह निरहंकार, ये ममता पीछे बताई है, और ममता का त्याग किए बिना कामना का त्याग होता नहीं सर्वता, ये बात है लक्षण। ये पहले गत होता था, कल ये स्पष्ट हुआ, कल उन्होंने पूछा राजेंद्र ने आया, राजेंद्र से पूछा मैंने, राजेंद्र पूछा राजेंद्र बताओ कामना का त्याग कैसे होगा बताओ, बता दिया कामना का त्याग सर्वथा कैसे हो, बताया कामना का सब त्याग ममता का त्याग मनुष्य होता है। बढ़िया बात बताई। मैंने क्या उत्तर दे रही है? ठीक उत्तर दिया। तो ममता रहती है तब तब कामना रहती है, यह बात खास है। आज पूछे दिन बता दिया, नारी जी बताई बात है, बताई बात है भाई। प्रजात यदा कामान सर्वान पर मनोगदान आत्मनिवातना दुष्ट, संपूर्ण कामनाओं का सब त्याग कर दे, तो कामनाओं का त्याग करने पर इच्छा नहीं रहती, कामना त्याग होती, कामना त्याग। विहाय कामान यह सर्वान पुनः निष्प्रिय, फिर निर्मम और फिर निरहंकार। तो अहंकार का सब त्याग, अहंकार का त्याग होने पर ममता सुख जाती। अहंकार ममता में, अहंता ममता है उसमें, अहंता का त्याग ममता टूट जाती है। अरे ममता से त्याग से अहंकार कमजोर हो जाता है, अहंता कमजोर हो जाती है, अहंकार का त्याग करना शुभ हो जाता है फिर, और अहंकार का त्याग ममता सुख जाती है। अहम इस वास्ते पतन योग में अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिवेशा क्लेशा, पांच क्लेश बताए। अविद्या अस्मिता राग राग द्वेष क्लेशा, ये पंच पांच प्रमाणी अविद्या है। अविद्या अस्मिता अविद्या होती है, अविद्या से अस्मिता मैंपना होता है, अविद्या है अविद्या के बाद मैंपना, मैं के बाद राग है, राग के बाद द्वेष है, द्वेष के बाद क्लेश। मन भय, मरने का भय रहता है, मरने का भय। तो विदुषो भी योग दर्शन निकाल विद्वान है समझदार, उसको भी भय होता है, मरने का भय होता है। ये भय मिटता है, भय से होता है, मिटते से योग होता है, भय रहता तो योग नहीं होता, सबका भय मिट जाता है, मरने का भय नहीं रहता। वो मरने का भय है वो बहुत दूर तक रहता है। क्लेश है पांच, उसमें बताया है अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिवेशा। विरोधी तथा रूढ़ो विनिवेशा, विदुषो भी तथा रूढ़ो विनिवेशा। वो अपने उसको लिया है तब ठीक हो गया। तो बात ये कहनी थी, कामना का त्याग करना चाहो तो कामना का त्याग होता है ममता के त्याग से, तो मेरा पन छूट जाएगा, फिर कामना छूट जाएगी, मेरा पन छूटा। तो कामना के त्याग का जोर लगा तो छूटती नहीं, उसका कारण क्या है? इसमें खास कारण है ममता। शरीर मेरा है, कामना नहीं छूटे, मुश्किल हो जाएगी। सूक्ष्म बात है, नारायण नारायण। पहले अपने यहाँ होता था अठारह श्लोक तक, आज होते कृष्ण तक, ये धीरे पाठ करते हैं। अठारह श्लोक तक होता था, वो जाते श्लोक कृष्ण से बोलते हैं, अठारह उन्नीस बीस इक्कीस तीस श्लोक। तो अब हो गया छियालीस, छियालीस चौवालीस सैतालीस तक, नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 24 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।